बढ़ई का सगीर लूपान टेमी। एक बार लूपान नाम का एक छोटा लड़का था जो अपने बड़े पिता के साथ लू फैमिली बे नामक गांव में रहता था। जब उनके पिता काम कर रहे होते तो लूपान उन्हें बड़े ध्यान से देखता था, उनकी मदद करता था। वो देखता था कि फर्नीचर बनाने के लिए पिता अपनी आरी छेनी और औजारों का उपयोग कैसे करते थे। जब तक लूपान थोड़ा बड़ा हुआ तब तक वो बढ़ईगिरी के सभी अलग अलग औजारों को संभालने में सक्षम हो गया। जब उसके पिता स्टूल और अलमारियां बनाते तो लूपान वही चीजें छोटे बच्चों के लिए बनाता था। एक बार जब लूपान ने देखा कि उसकी माँ फर्श पर चटाई पर बैठी सिलाई कर रही थी तो उसने उनके लिए एक छोटी सी कुर्सी बनाई। माँ, उसने कहा, शायद आप इस कुर्सी पर बैठे तो आपके पीठ में दर्द नहीं होगा। लूपान का दिमाग तेज और फुर्तीला था। सभी पड़ोसियों को लगता था कि वो एक होनहार नौजवान। उनमें से कुछ ने उसके पिता से उसे अपने सागिर्द के रूप में लेने का आग्रह किया। मेरे हाथ बहुत अनाड़ी है, उसके पिता ने उन्हें उत्तर दिया। वो मुझसे बहुत कुछ नहीं सीख पाएगा, मैं उसे एक असली मास्टर बड़े के पास सीखने के लिए भेजूंगा। फिर 2 साल बीत गए। लूपान अब 12 साल का हो गया था। एक दिन उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छा घोड़ा खरीदा और उसे 100 चांदी के सिक्के दिए। मेरे लड़के, उन्होंने अपने बेटे से कहा, इस घोड़े को लो और बढ़ईगिरी के मास्टर को खोजने के लिए चुंग नांग पर्वत पर जाओ। वहां जाकर तुम उनसे सीखो। लूपान ने अपने कंधे पर एक गठरी रखी और वो चुंग नांग पर्वत के लिए निकल पड़ा। उसने 99 दिनों तक यात्रा की। वो 99 बड़े पहाड़ों पर चढ़ा और उसने 99 चौड़ी नदियां पार की। क्या वो अपनी यात्रा के अंत तक मास्टर बड़े को ढूंढ पाएगा? फिर वो एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर सांस के लिए रुका और वो हार मानने ही वाला था तभी उसने एक फूस की झोपड़ी की छत देखी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर झोपड़ी के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा। जब उसने धक्का दिया तो दरवाजा खुला तो उसने देखा कि बड़े के औजार, कुल्हाड़ियां, आरी, छेनी और हथौड़े फर्श पर बिखरे पड़े। आगे देखने पर उसकी नजर एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। लूपान बहुत खुश हुआ। वो मास्टर बड़े शायद यही होना चाहिए, उसने सोचा। फिर उसने उन सारे औजारों को ठीक से सजाया और बूढ़े आदमी के जागने का इंतजार करने के लिए वहीं बैठ गया। जब पश्चिम में सूरज ढला तभी बूढ़े ने कुछ हलचल शुरू की। लूपान जल्दी से उस कमरे में गया और वो बूढ़े आदमी के सामने फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गया। अपना सिर बहुत नीचे झुकाते हुए उसने कहा, मेरा नाम लूपान, मैं दूर लू फैमिली की खाड़ी से आया। कृपया आप मुझे अपने शागिर्द के रूप में लें और मुझे अपनी कला सिखाएं। तुम बढ़ईगिरी क्यों सीखना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैं लोगों के लिए घर बनाना चाहता हूँ, पुल बनाना चाहता हूँ और लोगों के लिए अन्य काम की चीजें बनाना चाहता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। तुम्हारे इरादे काफी अच्छे हैं, शायद मैं तुम्हें अपने प्रशिक्षु के रूप में ले लूं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे साहस के साथ साथ तुम्हारे कौशल का भी परीक्षण लेना पड़ेगा। तुम्हें इन सभी औजारों को सुधारना होगा। और फिर मास्टर ने फर्श पर पड़े औजारों की ओर इशारा किया। लूपान औजारों को तेज करने के लिए विशाल पत्थर पर ले गया। उसने 7 दिन और 7 रातों तक कड़ी मेहनत की और छेनी, कुल्हाड़ी, आरी और हथौड़ों को दुरुस्त किया। फिर वो उन सभी औजारों को दिखाने अपने गुरु के पास ले गया, ये आशा करते हुए कि वो उसके काम से प्रसन्न होंगे। लेकिन बूढ़े ने केवल कुड़कुड़ाते हुए उससे यह कहा, अब तो मेरी झोपड़ी के सामने खड़े उस बड़े पेड़ को गिरा दो। वो इतना बड़ा पेड़ था कि 2 आदमी अपनी बाहों को जोड़कर उसको घेर नहीं सकते थे। पेड़ के जमीन पर गिरने से पहले लूपान ने 12 दिन और 12 रात तक उसकी काट छाट की। क्या आप गुरु प्रसन्न होंगे? मास्टर ने लूपान को एक और काम दिया। लूपान को उसे पेड़ के तने से एक चिकनी गोल बल्ली यानी बीम बनाने, थके हुए लूपान ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर 12 दिनों और 12 रातों तक संघर्ष करता रहा। अंत में उसने वो काम समाप्त किया, लेकिन वो भी मास्टर के लिए पर्याप्त नहीं था। मास्टर ने लड़के से बीम में 2400 छेद काटने का आदेश दिया। 600 चौकोर, 600 गोल, 600 त्रिकोणीय आकार के और 600 अंडाकार छेद। एक छेनी के साथ काम करते हुए लूपान ने 12 दिन और 12 रातों में उन 2400 छेदों का काम पूरा किया। उसके बाद उसमें अन्य कोई काम करने का दम नहीं बचा था। इस बार बूढ़ा मास्टर लूपान के काम से खुश हुआ। बहुत अच्छा काम किया मेरे लड़के, उसने कहा। मैं देख रहा हूं कि कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं है जिसे तुम सुलझा ना सको। तुम में साहस भी है। अब मैं तुम्हें वो सब सिखाने के लिए तैयार हूं जो मैं जानता हूं। उसके बाद बूढ़ा बढ़ई लूपान को मॉडलों से भरे एक कमरे में ले गया। वे सभी बढ़ईगिरी शिल्प के बेहतरीन उदाहरण। लूपान उन्हें देखकर चकित रह गया। अब इन मॉडलों में से प्रत्येक को अलग अलग खोलो और फिर उन्हें दोबारा से एक साथ इकट्ठा करके बांधो, मास्टर ने आदेश दिया। मॉडल से प्रभावित होकर लूपान अपने काम में लग गया। हर दिन सुबह होने से पहले वो कमरे में जाता और तभी बाहर निकलता था जब आकाश में तारे चमकने लगते थे। उसने हर एक मॉडल को अलग किया और उन सभी को फिर से एक साथ जोड़ा। धीरे धीरे वो सभी टुकड़ों को अच्छी तरह से जान गया। उसने पूरे 3 साल मास्टर की झोपड़ी में इसी तरह काम किया। तीसरे वर्ष के अंत में मास्टर यह जानना चाहते थे कि लूपान ने कितना काम सीखा था, इसलिए उन्होंने उन सभी मॉडलों को जला दिया और लड़के से उन्हें खुद बनाने का आदेश दिया। लूपान सभी मॉडलों को अपनी याददाश्त से बनाने में सफल रहा। अब तक वो 15 वर्ष का हो गया था और वो कोई भी ऐसा नया डिजाइन बनाने में सक्षम था जो मास्टर उसे बनाने को कहते थे, उसे बनाने का आदेश देते। मास्टर अपने शागिर्द की प्रगति से संतुष्ट थे। तुमने हमारे शिल्प में महारत हासिल की है, मास्टर ने उसे कहा, अब समय आ गया है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। कृपया मुझे यहाँ 3 साल और रहने दे, लड़के ने भीख मांगी। अब से, मास्टर बड़े ने उत्तर दिया, तुम असली काम के जरिए ही सीखोगे और वो भी अपने दम पर। हाँ, एक बात कभी मत भूलना मेरे युवा मित्र, यह सीखने का सिलसिला जीवन भर चलेगा। उसके बाद लूपान ने मास्टर से छुट्टी ली। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, लूपान न केवल एक बहुत प्रसिद्ध बढ़ई बन गया बल्कि एक महान वास्तुकार, इंजीनियर, आविष्कारक और लेखक भी बन गया। उसने छोटे छोटे घर बनाए, उसने बड़े घर बनाए, सर्दियों के घर और गर्मी के घर, महान हॉल, मंडप और खगोल शास्त्र की वेधशालाएं भी बनाए। उसने पुल बनाया और उसने कंपास और ताले का आविष्कार भी किया। उसने रोटरी मिल, चक्की के डिजाइन को तैयार किया, क्रेन, रथ और एक खिलौना हेलीकॉप्टर जो वास्तव में उड़ सकता, और उसने पहली पतंग भी बनाई। साथ में लुपान चिंग या लुपान ने एक बड़ी किताब मैनुअल भी लिखा। इस पुस्तक में लकड़ी को काटने और बीमों को तराशने के तरीकों को दर्शाने वाले कई चित्र थे और यह भी बताया गया था कि कौन से दिन निर्माण के लिए भाग्यशाली थे। लुपान के बढ़ईगिरी के तरीकों का सदियों से पालन किया जाता रहा है और उसका लिखा मैनुअल आज भी मौजूद है। इस मास्टर द्वारा शुरू की गई परंपरा के कारण ही आज चीन में बढ़ईगिरी ने बहुत उच्च स्तर का कौशल बनाए रखा है। लुपान कुंगसू पान को सभी चीनी कारीगरों में सबसे महान माना जाता है। लुपान के इर्द गिर्द इतनी सारी किंवदंतियां गढ़ी गई हैं कि कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या वास्तव में वो कभी अस्तित्व में था। वो एक वास्तविक व्यक्ति था जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाउ राजवंश के दौरान रहता था। क्योंकि वो लू यानी शानतुंग राज्य में रहता था, इसलिए उसका नाम लू पान पड़ा।